حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان دو بھائی تھے۔ وہ اپنا جھگڑا یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ کے ہاں لے کر آئے تو انہوں نے مسلمان کو وارث قرار دیا اور کہا کہ مجھے ابو الاسود رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ اس کو ایک آدمی نے بیان کیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اسلام بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا، اور مسلمان کو وارث قرار دیا۔ سننے ابو داؤد حدیث نمبر 2912۔